إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجدل سواك توفيق برم تبارك وتعالى كي سنو درس توحيد بني أمل سبق جر كي سنو تيربو بيغا خمني موي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى mumelni ñi ngi won ci aya bobu nga xamni mom la borom téré bi indi muy tektal tektal ci bëgg ta yalla tax ak bañ ta yalla tax waxon nañ la ni lolu bokk na ci pass pass yi ngëm yi gëna dëgër bëgg ta yalla tax bañ ta yalla tax mu indi won ci tektal te moy laqad la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir ñu nekkon ci aya ba ba aksi won ci wa ayyadahum bi ruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al anhar bu ko defee dañuy wey agale la nga xamni mo ca top من قوله تعالى ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أي باقين فيها لا يتحولون عنها قال تعالى لا يبغون عنها حولا من نيوني سين بروم موي كيغا خامتيني ني مولين دي دغرل kattanal len may len dole dole ngeum lu ama am solo la dole ngeum ngeum moy dole julit mune ñoñe bañu woné far gañu far ci borom bi tabaarak wa ta'ala woné senuk ñaka far ci la nga xamni moy la neexul yalla ab julit non la wara doxé toujours dang koy fekk mu far ci li neex yalla waw bagn di far ci li neexut yalla farandok ñi bëgg yalla bagn di farandok ñi nonu yalla mune ñoñe nak sunu borom jalla wa ala dal di len tabal ci aljana yo xamni ma ngay daw ci suufam ay dex mune fofé dañ fay sax khalidina fiha ay baqina fiha dañ fay dess dotuñu fa genn dotuñu fa wëlbeutiko di fa toxo di dem fenen sen xel sax du nek ci lenen la yabghuna anha hiwala mangok duñu xemem lenen duñu xol lenen ndax la fay nek day fess del seni beut dalen di doy seuk ci bir aljana yoyé mun la yakhafuna min mautin wala yakhafuna min ahadin yukhrijuhum wa yatruduhum duñ faragal de ndax de dotul am gannaaw buñ duggé aljana waye duñ faragal ben mindeef ñew genné len fa wala daqé len ci aljana jojé mun mithlama fi dunya قد يكون الإنسان في الدنيا في قصور لكن لا يسلم من الموت فيخرج منها ولا يسلم من الأعداء يتسلطون عليه ويخرجونه الإنسان في الدنيا دائما خائف مني لو ملني في تي ادنا غا خامني نيت كي مننا تابخ شاتوم نيك تيا وايه دو موتشو du mucc ci dee bes dana ñew dé dik da di koy génné ndaysan château bam tabaxon wa yalla na fekk rek bam tabaxé château ci aduna fi mu tabax château bir bamélam yalla na fekk né démé na nonu ndax ñu bëri ndaysan dañuy tabax château aduna té château aduna momuñu ko donte sa alal nak nga ko tabaxé mais momoko say ndono ko mom waaw ñi ngi fi bayyi ginaaw ñoko mom alalu aduna momo ci lenn château bi limuy reey bu guddi joté ben neeg nga ci mëna fanan neeg bi limuy yaatu lal ba lamuy yaatu ben pegg nga mëna teudé waaw té neeg bi da nga gis dang koy bokk ak kenen kër ga nga bokk ak ñeneen bes jot ñu waccé la lal bi waaw tek la ci lalu hôpital mango yéré ya nga xamni mo gënon na cher tan ko don sol ñu ne summi len ko bala mu koy yaq amna nak fo xamni bo fa tollé mom bu boba nak définitivement nak ah ñu daldi bind keuyit nak muy autorisation d'enterrement waaw bind keuyit guy wone ne yow mi kër gi amato fi dara waaw pourtant keuyitu kër gi se toura ca nek de waye bes buñ la bindalé autorisation d'enterrement momato ca dara waaw dara momato jo kon ki am xel day bayyi xel de kuwayam fañ ko wara yobbu ji te muy keuruk deug bo tabaxé fi ci aduna château fexel fofu nga tabax fa château way waye tabax fi ba mu ne yanj nga dé bayyi ko fi du yefi borom xel mu ne kon melut ni aduna wala bok lego lek say non ñew sax fa ga dekk ñu génné la fa mu ne qawluhu radiyallahu anhu wa radu anhu waxu borom bi tabaaraku wa ta'ala seen borom gërëm na leen ñu delloo seen borom gërmade mu ne lamma aghdabu aqribaahum min al-kuffar wa aaduuhum manahahum allahu ar-ridha minhu subhanahu wa ta'ala jazaa'an lahum fahum aw uwidu بإغضابهم لأقربائهم الكفار عودوا برضا الله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه من غير من غوغي نك نيانكو امي تالان تيا مير غو خامني سين جيغي نيالي ياغا خامنتيني ني وي ود يالا لا نونو يالا مير غا دوخون سين ديغنت تيا لا ناماني غير من ديك بروم بي تبارك وتعالى mangok tamuy lan tamuy meruk dina mer go xamni dina ko waral mangok mune ci mero gogu ak nono gogu ci la len borom bi tabaarak wa ta'ala maye ngeermande mu nek ab yol mom borom bi tabaarak wa ta'ala bum len defal muy remplacer mer logo ge nga xamni mo doxone sen digeunte ak jegeñale yo ye nga xamni way wedd yalla lañ borom bi defal len ngeermandem ñomit ñu geureum borom bi tabaarak wa ta'ala loolu lañ nane al jazaa'u min jinsil amal waaw da ngay nekk ci diina nit ñi nonu la bañ la merale jeppi la sheikhlu la amna ño xamni buñu gisee ci yow caractèreu diina rek dañ lay sheikhlu te fekk yow la ngay def caractèreu diina yoyu melokanu diina bobé yaang ci dab ngeermane ak borom bi tabaarak wa ta'ala sunu borom nangul lako gis nga ko sunu borom nangul lako mune ulaika hizbullah ay jamaatullah ñoñe ñoy mbolo yalla ñoy kureeruk yalla gis nga li am solo moy bok ci kureeruk yalla lolu moy li am solo waaw mune wa amal kuffar fahum hizbu shaytan yéfer ya nak ñom ñoy kurelu iblis kurelu shaytan kama qala ta'ala ulaika hizbu shaytan kom nako borom boxe ne ñoñe nga xamni ñoy ñaweddi ñoy mbolo iblis أي جماعة الشيطان مانا مبولم شيطاني وأنصار الشيطان أجنى غخم نيو يدين بلي شيطاني أما هؤلاء فهم أنصار الرب وأيني ملني نيوم نيو يجنى غخم ينتيني نيو بيتي بروم بي تبارك وتعالى مانغوك نيو يجنى دمبلي بروم بي تبارك وتعالى جي تخاو بين تخاو جي دين جي جفة غنكو كوي جفة ووته غن چاي ووته waye muñ ci bepp choono bo xamanteni ni fekk na len ci mangok bëgg ña nga xamanteni ni ñoy julit ña te bëgg yalla mangok daggo nono ak ña nga xamanteni ni ñoy ña nonu yalla nonu dinam nonu ay yonentam mangok bu ko defé kon mbokk yi dañuy daldi tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabarak wa taala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.